जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। अरे वाह छोटू वाह। अरे हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। माने बीच सड़क को बाप का रास्ता जाने, टक्कर लगे तो कर दे एक हंगामा, बन जाते हैं सब कुतवाल के मामा। अरे हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। चाय कभी एक प्याला, हाय हाय। पूरब ले जाना चाहूं मैं तुझको, पश्चिम ले जाना पड़ता है मुझको। अरे हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। पूछे कोई हमसे, अपना मीटर चालू तेरे दम से। चाल चलन की साफ है तू भी ऐसी, मैंने तो ना देखी तेरे जैसी। अरे हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, पहुंचा दूंगा सीधे थाने। मेरी रानी छाए जवानी, मेरे संग गाए जा तबला बजाए जा। तू खड़ खड़ खड़ खड़ मत कर, तू बड़ बड़ बड़ बड़ मत कर। तररम पम पम पम पम पम, पम, पम, पम, पम, पम, पम, पम।